کی اشناغر تراجع جس خواب دیتی اغد اغد جماعت کی ایجنسو تراجع جس خواب دیتی اغد اغد جماعت کی منگا وی دیری ہو تازو وی دیری ہو آیا خد دیر بیدت یعنی ہو آیا یو دل لوگ آن سبیل که دیر و پس لاری دا اللہ دا لاری نبا دی گمراجی زکا جی دیر خو مشرکان دیگا نا تازوام تا صورت یوسف گو رہی اخیری روکو دا صورت یوسف 106 نمبر آیت دا زنوام دا قرآن وی 106 نمبر آیت وما یؤمنو اکثرهم باللہ او ایمان نراری زیاد دی پا اللہ بانی الا وهم مشرکون مگر وی دی مشرکان اللہ وی زیاد خو مشرکان دی دی وی دا زیاد پا دی زموائی تا مشرکانو پسی دی ما دیو دلکانا دی وی زمونگا اوٹ زیاد تی مونگا تلی دا او آیاو قرآن ویلی دی چه وما یومنو اکثرهم باللہ ایمان نراری زیاد دینا پا اللہ بانی الا وهم مشرکون مگر وی دی شرک کون کی مگر دی اللہ وی دی زیاد چیزینا مشرکان دی یک زیاد دلیل نو آیا زیاد خو مشرکان دی نتو مشرکانو ذرا کیے گئے نوز مشرک بس علار شنی تو بیا صحیح یو ذن لوگا عن سبیل اللہ زکا این یتبیعونا دا زیاد چی دینو ندی روان دی الا زننا مگر دو گمان پسی وای دا تا چی کما مسئلہ اکڑلا پا دیتا زگا دا قرآن دا دیز دلیل یرا پتا را دا نیتے خو گورا دا پا خوان دا خبر را روانه وی نو کی دیشی چی دا ٹکی گمان دے کنا او گمان دلیل نوی خواه سورت یونس گو رہی یو لسم از اپارا سورت یونس 36 نمبر آیت کے اللہ ذکر گئی و گمان دلیل نوی سڑیا اللہ رب العزت وی وما یتبعو اکثرهم الا ظنا او ندی روان زیاد دی مگر دو گمان پسی زیاد مشرکان دی او زیاد دو گمان پسی روان دی ان لزوانا یکینانا گمانا لا یغنی من الحق شیعا اس پایدہ نور کئی فباردہ کے اس شیع ان اللہ علیم بما یفعلون یکینانا اللہ پویدے پاغسا شدئیے کئی گمان دا حق مقابلہ کی اس پایدہ نشور کولے ادھے گمان پس روان دے وَإِنْهُمْ لَا يَخْرُسُونَ او ندی دای مگر اٹکل ویون کی پختانه وی پلانه شتا یولی دا شتای ولی وی دی از امارا وی دی گیایی بس خو زبی بنیادا بی من دا خبری کئی دا خبری وی سمون نیخو بس ازی لی گیایی شتا یولی وَإِنْهُمْ لَا يَخْرُسُونَ از شتا یولی بس اٹکل وی دا زن نبی بنیادا خبری پلانی زائی که پلانی دا سکار کرو و پلانی زائی که پلانی دا سکار کرو مد دا چلی او بس پیر بابا چه کلو ای دا سی کچکولو تک کنا انو بیا نور نرا خطا درد دین دی و اینو هم الا یخرسون این ربکا یکینا ربستا هوا اعلمو اغا دیر خپو دی من پا آغا چا یدلو عن سبیلی چا آغا گمراہ کی گی خطا کی گی دلار دا اللہ نا وہو عالم بالمہتدین چی تدین بیان کی یا رسو او جی سوک پا حق دی چا تا پتہ نیشتے وی اللہ تا پتہ لگا نا اللہ تا پتہ لگا جی سوک گمراہ دے او اللہ تا پتہ لگا جی سوک دے صحیح لار مندن کی اللہ پیجنی گا نا اللہ دی منگا و تا استاد صحیح لاری حقیقت را نصیب کی او اللہ رب العزت دی زمنگا پزرونو کی دا قرآن او دا سنت دا حق سر مینا پیدا کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنون فكلوا بذخري مما دها غصنا ذكر اسم الله جو غسل شی نم د الله تعالی علیه په غیبان دی ان کنتم کشریت اسو بی آیاته مؤمنین آیاتونو د الله تعالی ایمان راوړون کی وما لكم اوصدي تاسلا الله تاكلوا دا چنخري مما دا غسنا ذكر اسم الله چی یاد گلیشی یعنی واغسلشی نم دا اللہ تعالی علیه پا غیبان دی وقد فصل لكم او یقیناً وضاحت کړه دې تاسو ته او یا یقیناً وضاحت به وکړي تاسو ته ما دا حرم علیکم چې حرام کړی دی په تاسو باندې إلا مد توررتم مگر آغا چتاسو مجبور شئی إلي خوراک داغیتا وإن كثيرا أو يكينا زیات ليضلون خامخا گمراه کوي خلقا بأهوائهم بخواهشات اخفلو بغير علم بيدس علمنا بيدس دليلنا إن ربك يكيننا ربسا هو عالم أغدير خفوة دي بالمعتدین پتجاوز کونکو باندی وذرو او پریگ دئی ظاہر الاسم خکار گنا یعنی شرک فعلی و باطن او پٹ گنا یعنی شرک اعتقادی ان الذين يكننا عكسان يكسبون الاسم شكوي اغي غنا سيجزون زردجي ديتبا سزا وركليشي بما كانوا يقترفون بسبب داغي چه ديد زانا جوڑا ولو ولا تاكلوا او مخري مما داغسنا لم يذكر اسم الله جوا نغسل شي نم د الله تعالی علی فاغی باندی وانه لفسق یقینن دا شی خامخا ناروا دی وان الشیاطین او یقینن شیطانان ليوحونا خامخا وسوسي أجي إلى أوليائهم دوستانو خلطا ليجادلوكم دي دفارا چه جگڑو كي عيد تازو سرا وإن أطوعتموهم كشريتاسو أمانيد دي انکم لمشرکون یقیناً تاسو خامخا مشرکان بئی او من کان میتن آیا آغا سوکا چو آغا مڑ پا اکیدی دا شرک سرا پا احیی ناو بس مونگا جواندے کو آغا پاکی دے دا توحید سرا وجعلنا له نورا او گردو داغد پارا رنا یشم یمشی بی چی گرزی داغی سرا فلنا سے بخلقو کے کمن دے پشان دا آغا چا کی دیشی مسلو فی الظلمات چی مثال لاغوی پتورو تیارو کے چی مثال لاغا پتورو تیارو کی وی یا مسلو فی الظلمات چه حالتا داغوی پتورو تیارو کی لیسا بی خارج منا چنوی وطن کے داغینا کذالک دارنگی زینا للکافرین خستکڑ شوی دی کافرانو تا ما کانو یعملون آغا عملونا چه دئیه کوی وکذالک او دارنگی جاغلنا گرزولی دی منگا فی کل قریتن پاریو کلی که اکابر مجرمیها مشران مجرمان داغی لیام کرو فی آدی دفارا چمکر کبی پاغی کے اکابر مجرمی ہا مشران جرم کون کی داغی لیام کرو فی آ نتیجے داشی چدئی مکر کئی پاغی کے تدبیرونا کئی خلاف دا حق پا آغی کے وما یمکرونا او مکر نکی دئی تدبیر نکی دئی الا بی انفسیم مگر پزانونو خلو اما یشعرون او دئی نپویگی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ أَوْ كَلَّا جَرَشِدَ إِذَا يَوْدَلِلَ يَوْمُجِزَا قَالُوا نُوَعِدَ لَن نُؤْمِنَ هَرْجِزَا يَقِنَّ كَوْمُنْغَا حد نوتا تر سوچے ند راکڑ شوی مونگتا مسلما اوتیا پشاند آغا چوار کڑے شیو رسول اللہ رسولانو دا اللہ تعالی تا اللہ یعلم اللہ عالم اللہ تعالی ڈیر خپو دے حیسو یجعلو کم زائی کے چگردوی رسالتا رسالتا خپل منصب دا پیغمبر خپل سیصیب الذین زردہ چوب رسی آغا کسانو تا اجرمو چی جرمون اکڑل صغارن زلتا عند اللہ ونزد اللہ تعالی وعذاب شدید او عذاب سخت بما کانو یمکرون سبب دا آغی چی دی مکرون کول سورت انعام دوئی سیو اول ایسا کی ردو د شرک اعتقادی او اغسلور وارا سانگی د شرک اعتقادی ذکر کلی او داغی ردو کا فدلائل اقلیو نقلیو باندی چی عالم الغیب یو اللہ تعالی دے او پا غیب و بغیر دا اللہ نا بلسک نپوئی گی متصرف او اختیارمن یو اللہ تبارک و تعالی دے او بلسک متصرف او اختیارمن نشتے دے و تکلیف و مصیبت حاجت کی غائبانہ چغہ بیو اللہ توے بغیر دا اللہ تعالی نا بل چاہتا را مدد شوے نشتے او عبادت با یکی یواد دیو اللہ تعالی کے نو بلا یسا اغی کے رد دا شرک فعلی دے یو شے اللہ تعالی حرام کڑی یو تے حلال گنے یا یو شے اللہ تعالی حلال کڑے دے یو تے دزان حرام گنے دی دنیا دا پارا قانون جوڑاول دا اللہ اختیار کی دی نو چه اللہ کم قانون را لے گلے دے نو آئی کے وخپل عمل دخل نہ لرے چه اللہ سنگویلی نو آغا سبا کے چه اللہ تعالی کم سیستا حلال ویلی دی آغا با حلالی او دا با عقیدہ لرے چه دا حلال دی او اللہ تعالی چی کم شیع حرام گردول دے اغا با حرامی او دا با عقیدہ ساتے چی دا حرام دے نظر او منختا بغیر دا اللہ دا نمنا دا بل چاپ نم بانے بانکے زکا بغیر دا اللہ دا نمنا دا بل چاپ نم باندے نظر منخت کول دا شرک دے نو پا دے کے اللہ تبارک و تعالی دی حصہ کے دا ذکر کئی او دا حصہ دا 118 نمبر ایتنا یو صلات اللہ سم نمبر ایتنا شروع کی گی فکلو مما بس خورای دا آغانا دو که رسم اللہ چی یاد کلیشی و آغست لیشی نم دا اللہ تعالی آلی پاغی باندی چی دا اللہ نم پا کم سیز بانی و آغست لیشی اللہ را بولیدت وی آغا خورای دا مکوی چی دا اللہ نم پی اغسط شوه ده و حلال شوه ده او ده اللہ نم بی و اغسط لیشه و بیا و اینا دا پا ما پیر سی برام کرده ده او زما پیر سی ما تا ویلیو چی دا با نخری پیر ده سوک ده اللہ را بولیدت وی اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہی دی اغا خپل مولیان او پیران و خدایان جوڑ کری دی بید اللہ تعالی نا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نو نبی علیہ السلام دوئی یا رسول اللہ منخو تا خدایان نو ویلی نبی علیہ السلام ورطوی چی او شیب حلالو او آغی پورو او پیر او مولا برتا حرام که چی دا پا تاسو حرام او پا تاسو بن تاسو با آغا حرام نگرن پا زن بمبا دو نوی جیاو یو شیب حرامو آغی برتاوی دا جائز دی و حلال دی خوریه تاسو با جائز و حلال نگرن نوی جیاو نبی علیہ السلام بے دا خدایی دنو دا حرامو او دا حلالو اختیار خو اللہ سخه دے او تولا گے دے دا اختیار دے دا بلچا او من نو اللہ رب لدت و ایدا سے مکوئی چو شے حلال دے او پاغی دا اللہ نمو آغستلشن و آغا خرائی که پا مردار سیز بانی هم دا اللہ نم واغستلشن و اغا حرام دی مردار دی صدانه دا چه بز دا اللہ نم پی واغستلشن و مردار دی حرام دی خوخری بی نا دا اللہ نم چه پی واغستلشن او حلال دی نو اغا خورا دا اغی نا چه دی نو دا انکار کول چه دا پا ما بانی پلانی سے بن کرده ده و تی عقیدتن حرام او بن گنه ده پرهیز او ده بیماری ده وجه نه نه ده بیماری ده وجه نه ده پرهیز ده وجه نه اینو غزان لخبره ده خوب ده عقیده چه ده پا ما بانی پلانی پیر سے بن کرده ده نو ده پا ما بانی بنده نو ده شرک ده لکه حضرت زجاج رحمه الله ذکر کئی جو شے اللہ حلال کڑی او تے حرام گنے یا اللہ حرام کڑی او تے حلال گنے نو دا شرک دے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کڑی دی فکلو مما ذکر اسم اللہ نخری دا غنا جو واغسل شی نم د اللہ تعالی علی پای باندی ان کنتم بی آیاتی مومنین کچری ایداسو پایتنو د اللہ باندی ایمان راڑن کی کد اللہ پایتنو پا احکام د اللہ دی ایمان و یقین وی او آغا حق و سج گنائی نو بیای اخری دا آغی دو خوراکنا عقیدتن چه ده ممنا که گئی وما لکم او سدی تاسولا اللہ تا کلو دا چن اخری تاسول سدی چن بخری مما دا غسنا ذکر اسم اللہ علیہ چی یاد کرے شی و آغسل شی نم دا اللہ پاغی بانی آخر سشی دے چی تی من کرے دا آغی دو خوراکنا چی اللہ دا حلال کرے دے و دا اللہ نم پی و آغسل شو دو سشی دے و سو جدا چی تی نخری بیا کم یو شیر چی اغسال پارا مانی او کردی دا منکا ان کے دستو وقد فصل لکم او یکینا وضاحت کردی دا ستا ما دا غس حرم علیکم چی حرام کردی دی پتا سبانی دا کم یو شیر چه آغی باندی نم دا اللہ و آغسته شی نو وجه سی چه تاسو بیاولگه یو سرد آغی نی نخری وجه سی آلان که اللہ را تا حلال کری دی بیان را تا کرده چه دا حلال دی دا حلال دی او بیان را تا کرده چه دا حرام دی و دا حرام دی کم زای بیان کرده و یه رسولت مایده که ویلی دی سورت مائدہ کو 112 نمبر دے پا نزول کے داغین آباد کو صرف دو سورتوں نازل شیوی دی آغا کو پا مدینہ منورہ کے نازل شیوی اور سورت انعام چیدنو دا مکی سورت دے ویر سورت نحل کے ویلی دے وائے نحل او یایم نمبر دے پو نزول که او دا 55 نمبر ده پی 55 مخ که که او یا مخ که 55 نو دا او مخ که راغله ده وقد فصل لکم تاوسته وضاحت کرده ده. یو جواب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله کئی چه دای ماضی پا زاید مزاره ذکر کرده ده یعنی اللہ بیان کری دی دا یقین دا چه بیانی بیرا تا لکا چه بیان کری دا تا دا اوگانا چه لکا بیان کری دا تا یو سڑے دے تو تا وای یر زمان آغا پلانے کار دیو که وی مڑا شوی دے نو کم دے چه شوی دے وی چه می در تا اوی چه شوی دے نو وای چه شوی دے کنم وینگ وینگ وینگ یقینی اوگانا چه لکا کم بدل دا کار حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ذکر کئی چه کم خلق دا حدیث نمنکر دی ناغا دی ما تا اوخی چه دلتی اللہ وی وقد فصل لکم ما حرم علیکم یکینان چه اللہ واضح کری دی تاستا آغا چه بتاسوی حرام کری دی نما تا دی اسرڑی اوخی چه قرآن کی کم زی واضح کریو سورت مائدہ و سورت نخل نازل شوی نو او پتی سورت انعام کے راتلون کی آیاتونو کی با بیانی کی نو غلا بیان شوی نو نو کم دا اللہ بیان کری دی نو ایدہ دا حدیث نصابیتی گی اگا احادیثو کی راغلی دی چی دا شے حرام دے دا حرام دے دا نو اغم دا اللہ وی نا دا کانا ایدہ واہی خفی وی چی او سڑے حدیث نمانی نو بیا با دا سنگ او مانی دا با سنگ ثابت کی چی اللہ وی بیان کری می یا دا واضح کری می دا کم زیو خوایا دا چی کم بیان شوی دا غرست بیان شوی دا غلا بیان شوی اونا ایلا مد توررتم ایلی ایلا ود آغینا چه تاسو مجبور شئی خوراک دا غیتا سو مجبوری رالا مجبوری دا رالا چه اوزای ہو چه آغا دا تی دا مردار و ملکو تو تا تلی پا سفر که وی او آغای که تا تا حلال شئی دا خوراک نمیلاوی دا او پا هر اوٹل که با دا خنزیر وخی وی او پا دا کوریا ندی اغا سپی خوری گندو ندی نی پیشوگان سپی خوری ما دا ماما وزیر ما تاوی جی حالتی که وی دلتی وی دا گدو بیزو کنده کنه یا حالتی وی دا سپو کنده کنه وی رازی سڑه او بس گوری شمالا بکی آغا سپی رو نیوا اما ماران خوری سپی خوری مای گندو ندی وسخا چرد دی اسلام چیرې دا د فطرت مطابق دی د مسلمان خوراکه څنګه سفارا یو یاره دا انګریزان ډېر سفا خوراکه وړې خپله خوراکه خنزیران خوري وایا ښه ګندل سیزن اخري ته څنګه خبرې بس د یادو بچو باسې دا د هغې خوراک د سپي پیشوګانو خنزیرانو مارانو دا دغه خوراک دی نه دا صفا خوراک دی صفا خوراک د مسلمان دی چې حلال او پاک سیزونه خوري او آلته چې تا د لوګې مړې دی او سره د ملاوی دل نه د گزارې مطابق به نه خوري ځان به نه مړې او دا هغه ملک نه به ځان راو باسي یو ملګری دی آیسلینډ کې دی ما ده وی توکانه دراوی توکانه چه خلی که یه خلی ها دکه ده کنده بیا واورا ده او ده غصی عرشه بس سوچو که بیا ما و تاوی نور سو پروگرام ده وی که باز به خینزیر وقت پا هر توکان که خرسیگی مایتا و سو کوی وی بینده یه توری خرو مایتا پیسه گتل دمرا لوی شیشو که تاسو دمرا پا گران جوان تی روی تاسو بگیم چې په دغه ځای کې ستا سفر او روان وي په دغه علاقه داسې ملک ته به مزدورۍ له نه ځې داسې ملک ته تلل مزدورۍ له حرام دي ښه او ته په هغه ملک تېرېدې او تا ته حلال څه نه میلاوېدل د ګزارې دپاره چې ستا ګزاره پې تر حلالو پورې وشي دومره به وخورې سیوا نه ځان به پې نه مړې الحمدلله به ورپسې نه وایه استغفر الله بوائی الا مزتورر تمیلی الا واد آغینا چی تاسو مجبور شئی خوراک داغیتا وجنو دا اکثر خلقو چی دی دی سڑی لرشنو والدی چی پا درگاہ چی دا دیگون پاخی او دا حال دیگی دا خلق دا گردان و پیسان راولی او آل دی خواه غڑ غڑ مولیانی وی دا اخری تبرک تی نو اللہ وی و این کسیرن او یکینا دیر نو دی وی وجی دیر دی کنن وی دیر کننو دی وی وجی دیر مولیانی نو وی دیر وی دی کنن و این کسیرن او یکینا دیر لیو ذلونا خامخا گمراہ کوی خلقا بی احوائیم و خواهشاتو خلو باندی یو پلس خلق دی جغی قرآن و دیس راغستی دی او دا اللہ مخلوق دی بیانی چه دا حرام دی و دا حلال دی دا جائز دی و دا نجائز دی او بل پلس خلق دی چه اغی بغیر دا سدلیل دا شریعت او دا قرآن و سند نا د خپل خواهشاتو به بنیاد لګیاوی او خلکو ته وایي نجیده تبرک دی که او دا ثواب دی او دا نظرانه ده او شکرانه ده او دا خورده ده خوره دا شی دی نو الله رب العزت وایي ډېر خو خلک ګمراه کوي که نه بهوایم په خواهشاتو خپلو باندې د خپل خواهشاتو نه چې کوم کتابونه لیکلي دي جوړ کړی دي نو دا هغې نه به اړه مې پلاني کتاب لیکلي دي او پلاني د مینجورانو کتابونه یي هغې د درګاونو د عباس ساتلو دپاره هغه لیکلي دي بغیر علم بداس علم نه بېر دلیل نه ان ربک یقیننا ربسا هو اعلم هغه ډېر ښه پوه دی یقیناً سارب ډیر خپو آده پچا بالمعتدین پا تجاوز کون کو تجاوز کون کے سوک دی شریعت پول را اخکلی ہوا او دا آغی پول دن د دې خبره تعین کړو چې دا سيزونه حلال او دا حرام دایرالل د هغه پهلونه خپوالولا کوم سيزونه چې الله حرام کړو هغه خلکو ته حلال کړل دا جایز دي دا نظر منخته د غیر الله دا د بابا او د درګا په نوم باندې دا تبرک دی او دا ثواب دی الله وای زه دا تجاوز کوم کی په جنم چې زما د شریعت د پولو نه تجاوز کوي یا یو شی الله تعالی حلال کړی دی او د خپل مرید ته وای دا مې استعمالو دا پتا باندې ما بند کو دې هغه حلال شی په خپل مریدانو باندې بند کی د الله د دین د شریعت د پولی نه تجاوز وکړه الله وې زده پی جنم دا خلق الله وې زده پی جنم استاد وبا د هر ګنا نه ځان بچ کوی که هغه ګنا پټ وی او که ښکار وی دا نه ځان بچ کوی استاد فکر بدای و ذرو او پرېګدای ظاهر الاسم ظاهری ګنا ښکار ګنا شرک پہلی چا اخکارا دے شرک پہلی و ام پری دے و باتینا او پڑ گنا یعنی شرک اعتقادی شرک اعتقادی و ام پری دے نو شرک پہلی کیا و نو شرک اعتقادی کے نو پڑ گنا کیا و نو اخکارا چی گنا ہوئی اللہ پہ ناراض کی گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت نبی علیہ السلام وی د شریعت اره حکم چې دا استاد هغه د کولو وینا حکم چې دا کوي نو حت الوصا کوشش کوی چې په هغه باندې عمل وکړي او د کوم سیز نه چې تاسو منه کوم نو په سختۍ سره دا هغه نه ځان منه کوي سختۍ سره ځان منه کوي دا هغه نه منه شي وذرو ظاهر الاسم و باطنا کارا او پټ ګنا ټول پرې دی الله رب العزت وای ان الذين یقینا کسان یکسبون الاسم چې کوي ای کار د ګنا چې ګنا کوي د ګنا نه منه کیږي ګنا نه لرستو کیږي سایوج زاونا زر بچی دی تبا سزا ورکړی شي زر دا یقیناً چې ملاویږي بوت سزا بما کانو یقترفون په سبب دا چې د ځان نه کول د ځان نه کول اړمو شریعت د میاند ایستو شریعت د میاند ایستو ژوند د خپل تبه او د خپل مرزا دا دین اوس چې خپل زلو د سوینو هغه کوي سهار چه پاسی دا سوچ نیشتی نم دا مسلمان را بانی پروت تی با حسیه دی مسلمان زبا سکم دا سوچ نیشتی خود دی معاشره که اوسما او زما دی معاشره که دا نم دی دا زبا ردی نم دا پارا سکم دا سوچ تی افسوس خبره دا خلق لگیا دی جرمون اخپلا کئی او مجرمان نورو خلقو تا وای خلق و غل را با مخکره و طول دنیا ور پسیه بای غل ده و غل ده غل با جواز کوئی بای غل ده غل ده طول و خلق و مخکن روان و غل ده غل ده مجرم جرم خفلا کئی او بل تا ویت مجرمی دم را لوی ظلم بدلی دلی پا کراچهی کی او لب روان ده روزانه بگه شل و پیندیش کسان مڑیگی پتہ نلگی چه چام مڑکل اوس یو شوی دی وی کراچه که طالبان دی حکومت لپکاری چه اپریشنو کی مای عجیب خبر دا سڑے او خان دی پا دیبانی چه دی دا خلق و نبی و کفان جوڑی او جڑا سڑی لپا دیور دی چه مجرم پکه چیدن آقا پکه ساز ده او ساز پکه مجرم ده عجیب کارو شکانا چی کمو خلکو تارچر سر جوڑی کری دی او چی کم خلک دا آغی دا پاٹی دا منشور خلاب کئی آغی راولی و تارچر سر دی وردن نکئی اچھا پا کم طریقے او وجو نبی وجو او چی کم ظلمون و سرکئی آغا خلک چی دے آغی وی منگ امن غارو او وی منگ دا کادی ازام پاکستان غارو آغا خلک وی خلق چې دا آغای مشغله د شدګردی دا تخریبکاری دا او د خلقو وینه بایول دی آغای ځان ساس کړی دی او خلقو ته وای مونږ امن غواړو چې کومو خلقو د جواری سنټر او اډې جوړی کړی دی چې کوم خلق به تخواره دی بدے علی دا خلکو نا چی کمو خلکو دا سمگلنگ دا پوڈر او دا چرسو اڈے جوڑی کری دی وغا چلی چی کم خلکو ڈکیتی کئی او غنڈگردی کئی او دا خلکو نا پا زور پیسے علی دا خلکو نا پا زور بانی گاڑی علی موٹر سکلی علی آغا خلق نند امن علم بردار جوڑ شوه ده وی مونگ امن غوارو آوی کراچه که طالبانی دا اغی خلاف دی اپریشنو شی مونگو بلکل دیو شی خود چا خلاف دیو شی دا جرائم پیشاو دا غندگردو دا اجرتیانو دا بتخوارو دارنگی دا سمای دشمن عناصرو خلاف دی اپریشنو شی مونگو دی شی دا جرائم پیشا خلق دا سمای دشمن خلق دا چه آغای آغازای که دا بدخواری دا غندگردی دا جوارو دا سمگلنگ او دا منشیاتو اڈی جوڑی کردی دی او جراتیان کاتلان دی دشتگردی او تخریبکاری کئی ترچرسل جوڑی کردی دا خلقو خلاف سخ اقدام بکار دی او د دې هغه مشر چې کوم په لندن کې ناشته هغه اصول په کار دی او غدي عدالت ته مخامخ کول غواړي او هغه چې دې دای کې چې هغه کوم جرمونه په دې ملک کې کړی دی هغه له هغه سزا په کار ده مونږه بالکل په کار ده وردا چې پته ولګي چې دا دې دومره لوی په دې ملک باندې مین دی نو دې انګلند کې ول ناشته دې دې ملک ته ول راځي چیرے دم را پدے کراچے یو پدے پاکستان مین دے و پا قادی اعظم مین دے نو دے رہے دے ملک تراشی کنا بیا دیالتے ہو لے ناستے او چیرے دم را خلق آمیان دے او دا خلق خواہ دے نو دے رہے دے خواہ خلق لراشی کنا خو خپل زان و تا معلوم دے چی دا دنیا و دا جہان غنڈا او دا جہان چی دے نو دیر لوئے غنڈا او د ټول نه لوی جرام پیشا او قاتل د معاشرې دی دا آلتا حسین چې کوم پر انگلینڈ کې ناشته او چې څوک د هغې غونې هلته څوک هم دي دا ټول مجرمان دي د دې خلاف چې دی نو سخته کاروایي کول پکار دي زمونږ خدا مطالبه ده د طالب نومالی او ځان پټی په دې بانی تو په دې بانې پټ شي الله به در باندې راولي څوکم دا سه بدر بانی اللہ راولی جو سٹے بینی ولی اخپی با دی کتا نلگی او بیاوری چکم دنو بانگی کڑے بے انشاءاللہ تعالی دکا چه ظالم لی اللہ سزا ورکی اللہ دی ټول ظالمان تبا کی دا مظلوم معاشرہ دی اللہ را دی ظالمانو نپاکا کی اللہ دی کی اِلَّا الَّذِينَ يَكِنَنَا آكَسَانَا يَكْسِبُونَ الْإِسْمَا چی کوی اغای کار دو گنا سایو جزاو نادر لاش دی دبا سزاوار کرشی بی ما کانو یک تریفون فاغ سسرا چی دی دزان نا کوی ولا تا کلو اللہ وی جی زمانون پی ندی غست شوی نمخری آغا مخری ذکر آچی دز آغا پرو سکن نابل کل چی تلو منو د دې پاټو مشران چې بکمونو یا الله مای خواه دا مشران دی چه دا علاقه لوی غنده باو او دا جواره سنتر ویچلو لی او دا منشیاتو عده وی بطا خوارو او غنده گردی کولا او جرتیان کاتلانو نغو دا پاتی دا علاقه یا صدرو یا بجنل سکسیو دا سیزنو مایزه چه دا خلق دا مشران شی نو بس بیا و دا کوم بیاو کی بخیر دیو پایده او کی دینا و دا غیج دا کراچهی و مایتنه جوڑی گی نو بل بزینه سه جوڑی گی چه دا خلق دا مشران شی وَلَا تَاكُلُو اَمُخْرَي مِمَّا دَا غَسَنَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ چوانه غسله شی نم دا اللہ تعالی غلیه پاغیبانه چه دا اللہ نم پی نده اغسطه شوه او دا غیر اللہ نم پی اغسطه شوه ده اللہ وی دا غبا نخوری دا غبا نخوری ولی جی دا تبرک نده دا خورده نده دا خوجه نظرانه نده او دا خوجی دا درگاه لنگر ده کنه اللہ وی و انهو لفسک یکینن دا ناروا دی حرام دی ناجائز دی تی تبرک گنه دا ناجائز دی ناروا دی حرام دی و این لهو لفسک یکینن دا خامخا ناروا دی دا کار فسک دی ناروا دی و جی دا خبر مکو دا خلق بده سر جنگو که وای او خلق نده شیطان ایجنتان او دا غمل گری ای بده سر جنگو که دا سوایا وای دا سوایا و این الشیاطین لکنانا شیطانان لیوحونا اولیائیم خامخا وسوسی اچهی دوستانو خلو تا چه تا دا وای دا حرام او ناروا او ناجائز دا دی خوراک حرام دی دا پا درگا او پا بابا بانی دا پا پیر بابا او دا پا سید علیه جویری او دا دی پی خور پا میا پا تولدیری بابا دا پا کاکا سیب دا پا عبدالله شاه غازی دا پا سیون که دا چه دا طول دا سچ دی دا طول حرام او ناروا دی شیطان خلو ملگرو تا وی پیرانو تا منجورانو تا دا غی ایجنڈ اگورا کن تبرک تی دل چه دنو لنگر تی دل حرامو وی وینی وردی مرینا تا و تا رسونو وی نو اللہ وی و این الشیاطین یکینن شیطانان لیوحونا الى اولیائیم خامخا وسوسی اجی دوستانو خلو تا لیو جا دی لوکم دید پارا چه جگڑاو کی دتاو سرا چه تاو سرا جگڑاو کی چه وادو سا دی وطاو نوی و گورا ورسا اگه دا سی لگیا دی هوار لگیا دی و چه دا حرام دی و ناروا دی و دی خینزیر دا وقت نزیاد پلید دی او تو دا دو غگ نکی ابیا چه و تلا دی پیر بابا رحمت اللہ علی اگه کولو آئی دا تسکرت الابرال و غور اشرار چو ما زبیخا غلن نصبی آغا چه زبکرشی پا درگاو نبانی بز زبیخو مشرکون بز دغا زبکون که مشرک دی اول مذبوحتو میتتون کمشه چه پا درگا بانی حلال کرده درگا تی ور کرده نوغا مردار دی حرام دی اغا شه مردار ده پیر بابا رحمت اللہ علیه وی دارنگی هدایت الابرار سلم صفا ها ده پیر مانکی کتاب اغم ده ذکر کئی ومراتو باینا او وی خزیت اللہ کن ده دوار پیران وی پیر بابا هم وی و پیر مانکیم وی چه ده کارچاو کن ومراتو باینا او خزا پیت اللہ کده زا ده وی ده پنج پیرانو مسئلی دی که دا دی پیرانو مسئله دی دی پیر بابا رحمت اللہ علیه مسئله دا دی پیر مانکی مسئله دا وایا دا دی پنج پیرانو مسئله دی دی پنج پیرانو مسئله دی اللہ و ایوائن اتواعتمم کتاسو امن لد دی چی هرجی خیر دکن کل نا کل و داسی دی سرام داسی لغونی تل شنو زکا چی دی با بیازمون خوال نرازی ازم خبر دا وغواگ نگدی نو خیر دے منگو ذرا کرا نہ کرا دیا عرص کے شریک ہوئی گو دا سے جوڑ بو سر کو اللہ ویکم ولا امنل نو انکم لمشرکون یقیناً تاسو خام خام مشرکان یی انکم چاہتا ہوئی وے مسلمان تے ہوئی کہ دغه مشرک دی امنل دغه مشرک پیر دغه مشرک من جاور دی امنل او دا دیو چې خیر دی جی نو الله و یقینا تاسو خامخا مشرکان مسلمانانو ته مشرکان وای وای دا د قران وته وای کله شرک کارو کې نو وای مشرک وته وای او عمل کان میتن آیا رسو کا چو اغمړو اغمړو څنګه مړو مشرکو کنا نظر منخت ده غیر الله کول او خړل مشرکو مړو فاحیناو بجوان دے کمونگا آغا اکیدر توحید نصیب شوا قرآن وارز و جعلنا لو نورا او گردو داغ دا پارا رنا دا قرآن علم ولا ورکو دا قرآن علم ولا ورکو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نچکلا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نوی اوصانی یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر ما تاسو وصیتو کا اغواتوی علیکا بتقو اللہ فا انلہو راس الامر کلی فزرکی دا اللہ یر پیدا کا زکا دادارے نکی جڑا دا نا اغوی زدنی یا رسول اللہ دا اللہ پیغمبر لگ نور را تسو آیا نبی علیہ السلامی علیکا بتلاوت القرآن دا اللہ کتاب الولا قرآن کریم ہوا آیا فَإِنَّهُ نُورُ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخَرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ زکا چیدہ قرآن در لپ دنیا کے رنا دا او پاکت اسمان کے یعنی آخرت کے در لازد خیرہ دا یا اللہ نبی وطوائی دا خبر دا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اگر دولوی من داغ دا پار نور رنا یمشی بی فی الناسی چکر دی داغی رنا سرا پا خلقو کی اللہ و ایمان میں نصیب کا توحید میں والا ورکا رنا میں والا دا شریعت ورکا دا قرآن سنت ورکا اگر سر دنیا کے ورخور شا کامن دید آنگا چا پشان کی دیشی مسلو فی الظلمات چہال داغ مثال یعنی حال داغ پتورو تیارو کے کفریات و شرکیات و بدعات و گمراہی کے ورسر دے اختر پائے گی اللہ ودا یو شان دی ٹول مسلمانان دی اور ٹول یو شان دی اور اللہ وی ندی یو شان لا یستوی الاعمی والبصیر لن اولیدن کے ندے برابر یو شان دی یو شان دی اس کو سراغلی دی اگئی وی دا مولیانی دا قرآن چکی وی دا در خطرناک خلق دی دا وی در خطرناک خلق وی ٹیم دی را روان دی که خیری انشاءاللہ تعالی بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی تر سو پوری بائی پہ ہیلیکاپٹروں کے گرزے اس پزمے کے طرح گزے گے پلے خاورے تب اس را گزے گے پلے خاورے نہ خود یہ لوتی دی کنا پلا خاورا خپل اختیار وے خپل خاورا د بل اختیار بل اختیار ور کڑے دے عدل تے کہ ناسی دا گئی اٹھو نہ شماری اے سڑیا دا گئی ملک گئی سنگ زان لا امن جوڑ کڑے دے دای په ملک الیکشنو پاغ ردم چوٹی نہ وا ایو سڑے پہ کے مڑ نشو اگر خپل ملک زان لا داسے امن جوڑ کڑے او زما د ملک میں تنور او کساب خانہ جوڑا کڑے دا او انسانان پہ کی وجنی روزانہ ارمال روزانہ پہ دے سلور کال سلور نیم کالا کے تقریباً 134 دماکے ہوشوے او تقریباً 9000 کسان دا پکې عوام مسلمانان مړ شو او سه تقریبا شپاړه سوال رسو پکې دا پولیس سوال دا پکې مړ شو. دا زما ملک یا دا زما خپل خاوره ده, دا کار وسره کیږي, زړه پې د چا دړدېږي. کم خلکو چې خلو ور کړې ده په مرداره کې, هغې څه خبر دی وی ایته څه پدړه دا و چې سو غریبانان په دې چوکونو کې او په دې لارو کوڅو کې په دې روډونو کې او په دې جماعتونو اجرو مدرسو کې دا لاسونه لاس لاس اخپېخ پې ویني, دا خو د هغې نه تپوسو کا, دا خو د هغې پړه تېرېږي. او د چا چې پکې لاړل غریبانان, د هغې نه تپوسو کا, خلق څه خبر دی. الله رب العزت دې مونږ دې ټولو خلکو نه خلاص کی, ځکه چې مخلص پکې څوک نه ښکاري. لیسا بخارج منا, چې نوی وتونکې د هغې نه, کذلک زینا للکافرین, دارنگی خسته کړه شوی دی کافرانو ته ما کانو یعملون, هغه عمل چې دی کوي خپل عمل وته خسته شوی دی. دغسې الله وایي وکذلک جعلنا, او دارنگی ګرځولې دي مونږه پنځمه عقبه چې په هیڅ نشي وی رازی وی رپورٹ پیو کئی دی قاضی سیب تی مخامخ کئی, دی حاکم تا دی جج تی مخامخ کئی, چه دا جی دا بلزای نراغل دی دی ملک تا, او پا دی ملک چه دیخ دا جاسوس تی روانه کئی, دی شدگر دی تخریب کار دی جدن مخلاص کا, دا کار بکئی راغون بشی. حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ وی زمنگا کلی تاوی دا ایوب خان پا زواخ کے دور کے مارشلا والا راغلیو, وی خلق راغلیو درخواستونی والا ورکای ما والم یو درخواست ورکا, وی ایو کس و تا اشار رکی جدار جی آغا انشی خان آغا میجر سے بیدای زرڑی تکڑا ما, وی ما تاوی چی تا دی کلی تا دا کلن راغلی, وی مای چی پا بلانی سن کے چر دینا مخ کے تو چتا ما چی تلا دا مور نوی پی دان تو چتا وی ما دے وی جسا ای ما چی تا دا مور نوی پی دانو چتا وی وی چی خلق دستا تاریخ پیدایشتن ما چی آو ای ما در ایسا خبر اکڑی وی ما تے وی چی پتابان دا در خاصون را غلوی ری چی دا دا صدر داود دا افغانستان جاسوس تے او دل تی کرا غلوی او دے دے ملک دا سے کئی نیما اغت آغا تاریخ شورو کو خپل آسا شجر نصب میں ہوتا ہوئے نی اغا ریان ریان قتل لکا ما آدم علیہ السلام دا خپل شجر و رسولا وی ریا وی چیتا بیا ہوایا اغوی چی گنی دادا اسی سو ہوئے نیما بیا آغا سی ہوئے می چی خواہ یا درخواستون را دا ٹولو خول چی داو گورا دا شد لیا واقعی دا خبر دا دا کس ما کسم طریقو بانی با ستا دا دباولو دا ختمولو کوشش کئی دیگیا وی کلا با دیو سازش جوڑا یه کلا بل سازش اس وی دا دشتگر دی اس چه قرآن وی اغا دشتگر دی وی دا قرآن با دشتگر دی وی نو تا پی ایمان وی راوڑه تا پا دشتگر دی ایمان راوڑه دی وی مو خو قرآن ہو امو خواهو دا مسلمان وینه تو یول دا حرام دینو تیوره توی ولی دا مسلمانان دا دوم رو وینه توی کرده او دا چا دا پاره که زان دا پاره توی کرده نمونگ با ویلو دا بل دا پاره او دا مسلمان دا دشمن دا پاره دی توی کرده دا یهودی بیمان دا پاره دی توی کرده دا کار دیو که دا سرد پا دالو ماتای اغیی دا سرین دا کاروالی بیای ختم کی پریدی خودی نا چیگنی تا و پریدی آغی دا غی دوست دنیا کی نیشتی و کذالک جعلنا او دارنگی گردولی دی مونگا فی کل قریتنا پاریو کلی که اکابر مجرمی ها مشران جرم کون کی دا غی پاگی که جرم کون کی